पहला प्रश्न, भगवान प्रेम यदि मनुष्य का स्वभाव है तो उसे सहज ही होना चाहिए, तब संत पलटू क्यों कहते हैं कि सहज आस की नहीं। प्रेमानंद, प्रेम तो निश्चित ही स्वभाव है, स्वरूप है, हम उसे लेकर ही जन्मे हैं, हम उससे ही बने। हमारा रोआ रोआ, कण कण, श्वास श्वास प्रेम के अतिरिक्त और किसी चीज से अनुप्राणित नहीं। ये सारा अस्तित्व ही प्रेम का विस्तार है, या कहो परमात्मा का, क्योंकि प्रेम और परमात्मा एक ही सत्य के दो नाम हैं। जीसस ने कहा है परमात्मा प्रेम है। जब उन्होंने यह कहा आज से 2000 साल पहले, तब बात बड़ी क्रांति की थी, महाक्रांति की थी। जीसस के पहले किसी ने कभी यह बात कही न थी। वस्तुतः परमात्मा के संबंध में ठीक इससे विपरीत बातें बहुत बार कही गई थी। जीसस जिस वातावरण में पैदा हुए थे, यहूदियों के, उनकी धारणा थी कि परमात्मा बड़ा कठोर है। तालमुद में यहूदियों का परमात्मा घोषणा करता है कि मुझसे ज्यादा ईर्ष्यालु और कोई भी नहीं। जो मेरी दुश्मनी करेगा उसे मैं कभी क्षमा न करूंगा, मैं उसे विनष्ट कर दूंगा, जड़ मूल से नष्ट कर दूंगा। तालमुद का एक दूसरा सूत्र कहता है कि परमात्मा बहुत कड़वा है, मीठा नहीं। परमात्मा से सावधान और संभल के चलना, उसके नियम बहुत कठोर है, और जो चूका उस पर परमात्मा भयंकर आघात करता है। उस वातावरण में जीसस की ये घोषणा कि परमात्मा प्रेम महत्वपूर्ण क्रांति थी, एक पड़ाव था मनुष्य की चेतना के इतिहास। लेकिन अब वक्त आ गया है कि बात और थोड़ी गहरी की जाए, इसलिए मैं इतना ही नहीं कहता कि परमात्मा प्रेम है, मैं तो कहता हूं प्रेम परमात्मा है। ऊपर से देखने पर तो दोनों एक जैसी बातें लगेंगी, मगर बस ऊपर से देखने पर, भीतर आमूल भेद पड़ गया। परमात्मा प्रेम है, इसका अर्थ हुआ कि परमात्मा का प्रेम एक गुण है, और भी गुण होंगे, ज्ञान होगा, प्रकाश होगा, सृजन की शक्ति होगी, और भी अनंत गुण होंगे, उनमें प्रेम भी एक गुण है। लेकिन मैं कहता हूं प्रेम ही परमात्मा है, परमात्मा के और कोई गुण नहीं है। प्रेम में सब आ गया, प्रेम के बाहर कुछ भी बचता नहीं है। इसलिए मेरे लिए प्रेम और परमात्मा पर्यायवाची, प्रेम कहो या परमात्मा कहो कुछ भेद नहीं, और प्रेम कहना ज्यादा उचित है क्योंकि परमात्मा के नाम से इतनी गंदगी हो चुकी है, परमात्मा के नाम से इतनी कीचड़ मच चुकी है, इतना उपद्रव, इतना खून खराबा हो चुका है, इतनी लाशों से पट गई है पृथ्वी कि वह नाम भी लहूलुहान है, लाख उसे धो तो भी उसे साफ नहीं किया जा सकता। हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, ईसाइयों ने बहुत विकृत कर दिया उस प्यारे शब्द को, लेकिन प्रेम शब्द अभी भी अछूता है, पुरोहित के हाथ में नहीं पड़ा है। पुरोहित के हाथ में जो पड़ा गंदा हुआ, पुरोहित ने जिसे छुआ सोना हो तो मिट्टी हो जाता है। प्रेम शब्द अभी भी पुरोहित से बहुत दूर है, अभी भी कवियों के हाथ में है, इसलिए सुमधुर है, सुंदर है, सुस्वादु है। मैं तो पसंद करूंगा कि अब प्रेम के ही मंदिर होने चाहिए, परमात्मा के नहीं, क्योंकि परमात्मा में पहली तो झंझट यह है, कौन सा परमात्मा? हिंदुओं का, ईसाइयों का, मुसलमानों का, सिखों का, जैनों का, यहूदियों का, पारसियों का, किसका परमात्मा? फिर हिंदुओं का भी कोई एक परमात्मा है, हिंदुओं में हजार पंथ, हिंदुओं के 33 करोड़ देवता हैं। कौन सा परमात्मा, किसको चढ़ाओगे अर्चना, किसके चरणों में रखोगे फूल, कहां जलाओगे धूप, किसकी उतारोगे आरती? और किसी की भी आरती उतारो, मन में ये संदेह बना ही रहेगा कि पता नहीं जिस परमात्मा की मैं आरती उतार रहा हूं वो सच भी है या झूठ, क्योंकि इतने परमात्मा हैं, किसको मानो? मनुष्य जाति अगर धीरे धीरे नास्तिक होती चली गई है तो उसका बुनियादी कारण यही है, उसका बुनियादी कारण वह नहीं है जो पुरोहित और पंडे और महात्मा और तुम्हारे साधु और तुम्हारे मुनि समझाते, वे समझाते हैं कि नास्तिकों के कारण पृथ्वी धर्मविहीन हो गई। ये तो बड़ी मजे की बात हुई, नास्तिक कहां से आ गए? नास्तिकों के कारण पृथ्वी धर्मविहीन हो गई, और पृथ्वी धर्मविहीन है इसलिए नास्तिक है। कैसा गोल चक्कर बनाते हैं, नास्तिक आर्थी होता है धर्मविहीन, ये आया कहां से, ये किसकी करतूत है, ये किसकी साजिश है? इतने धर्म होंगे तो आदमी नास्तिक हो ही जाएगा, क्योंकि आदमी किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाएगा, चुनाव करना मुश्किल हो जाएगा, असंभव हो जाएगा, भ्रम पैदा होगा, भ्रांति पैदा होगी, हजार संदेह उठेंगे। उस सारी झंझट से बचने के लिए यही उचित है कि कोई परमात्मा नहीं है, यही ज्यादा आसान, यही ज्यादा सुलझाव का रास्ता मालूम होता। इसलिए मैं तो चाहूंगा कि अब प्रेम के मंदिर हो। प्रेम की एक खूबी कि प्रेम न हिंदू होता, न मुसलमान होता, न ईसाई होता, न जैन होता, न हिंदुस्तानी, न पाकिस्तानी, न अफगानी, प्रेम तो बस प्रेम है। प्रेम बहुत विराट है, सभी को आत्मसात कर लेता है। प्रेमानंद, प्रेम तो निश्चित ही स्वाभाविक है, लेकिन उस स्वभाव को प्रकट न होने दिया जाए इसलिए बहुत सी अड़चनें खड़ी की गई। प्रेम तो स्वाभाविक है लेकिन तुम स्वाभाविक नहीं हो, तुम अस्वाभाविक हो गए हो। प्रेम तो सीधा साफ है लेकिन तुम इर्चे तिरछे हो, तुम आड़े टेढ़े हो गए हो, तुम्हें आड़ा टेढ़ा किया गया है, हर बच्चे को बिगाड़ा जा रहा है और वही बिगाड़ रहे हैं जिनको हम सोचते हैं कि हमारे हित अच्छे हैं, वही बिगाड़ रहे हैं जिनसे आशा होनी थी कि सुधारेंगे। जैसे ही तुमने अपने बच्चे को हिंदू बनाया बिगाड़ा, जैन बनाया बिगाड़ा, मुसलमान बनाया बिगाड़ा, तुमने उसके ऊपर कुछ थोप दिया, उसकी स्वतंत्रता को तुमने सम्मान न दिया, तुमने उसे स्वयं खोजने का मौका न दिया। और सत्य तो स्वयं खोजो तो ही मिलता है, दूसरे के दिए नहीं मिलता। दूसरे तो जो भी देंगे वह असत्य ही होगा। सत्य के संबंध में यह बुनियादी बात कभी न भूलना, जो जानता है वह भी सत्य नहीं दे सकता क्योंकि सत्य देने में ही झूठ हो जाता है। एक हाथ से दूसरे हाथ में गया कि व्यर्थ हुआ, जिसने जाना था उसके हाथ में हीरा था और जो नहीं जानता उसके हाथ में पड़ते ही पत्थर हो जाता है। सत्य कोई ऐसी चीज नहीं जिसका हस्तांतरण हो सके। तो सत्य तो कोई किसी को दे नहीं सकता लेकिन झूठे विश्वास दिए जा सकते। सत्य विश्वास नहीं है, अनुभव है। सब विश्वास झूठे होते, सब विश्वास अंधे होते। और क्या है तुम्हारा जीवन का आधार सिवाय विश्वासों के और कुछ भी नहीं? तुम्हारी बुनियाद के पत्थर क्या है सिवाय विश्वास? कोई ईश्वर को मान रहा है, कोई स्वर्ग को मान रहा है, कोई नर्क को मान रहा है, कोई पाप पुण्य के सिद्धांत को मान रहा है, कोई पुनर्जन्म को मान रहा है, कोई एक ही जीवन को मान रहा है। तुम्हारे पास कोई भी प्रमाण नहीं किसी बात का, लेकिन तुम माने चले जाते हो, खोजते नहीं। खोज के लिए सबसे बड़ी रुकावट विश्वासी मन। और आश्चर्य तो यह है कि यही समझाया गया है कि विश्वासी मन ही धार्मिक है, और मैं तुमसे कहता हूं कि विश्वासी मन अधार्मिक है। फिर चाहे वो विश्वास नास्तिकता का हो चाहे आस्तिकता का, इससे कुछ भेद नहीं पड़ता। विश्वास जहर है। मानना मत अगर जानना हो। जानने के लिए इतनी हिम्मत चाहिए, न मानने की हिम्मत, खाली रहने की हिम्मत। अपने को विश्वास के कचरे से नहीं भरेंगे चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। जीवन छिने तो छिन जाए मगर अपनी आत्मा न बेचेंगे। मगर छोटे छोटे बच्चे इतने असहाय होते कि उनके पास कोई उपाय नहीं होता, उन्हें तो माँ बाप के सहारे ही जीना होता है। जो माँ बाप बताएंगे वही करना होगा, करना ही होगा, क्योंकि माँ बाप के सिवाय उनकी कोई सुरक्षा नहीं। माँ बाप जिस मंदिर में भेजेंगे वहां जाना होगा, जिस मूर्ति के सामने झुकाएंगे झुकना होगा, जिस शास्त्र को रटवाएंगे रटना होगा, जिस महात्मा के चरणों में सिर झुकवाएंगे झुकाना होगा। फिर धीरे धीरे ये आदत का हिस्सा हो जाता है। युवा होते होते बच्चा भूल ही जाता है कि मैं उन मंदिरों में झुक रहा हूं जो मैंने स्वयं नहीं चुने, जहां मैं अपनी आकांक्षा से अभीप्सा से नहीं गया था। मैं उन मंदिरों में झुक रहा हूं जिन्होंने मुझे खींचा नहीं। मैं उन शास्त्रों को पढ़ रहा हूं जिन्हें दूसरों ने मुझे पकड़ा दिया है। मैं उधार जी रहा हूं और ये उधार जीवन ही अस्वाभाविक जीवन है। प्रेम तो स्वाभाविक है प्रेमानंद, मगर तुम स्वाभाविक नहीं हो, तुम बिगाड़े गए हो, विकृत किए गए हो। तुम्हारे ऊपर बहुत बहुत पर्दे डाले गए, तुम्हारी आंखों पर बहुत धूल जमाई गई, तुम्हारे दर्पण को स्वच्छ नहीं रहने दिया गया है, उससे बहुत लिखावटें कर दी गई। फिर इतने से ही आश्वस्त नहीं हो गया है समाज? समाज ने तुम्हें घृणा भी सिखाई, विधायक रूप से घृणा सिखाई। समाज ने पूरा उपाय किया है कि तुम्हारे जीवन से कहीं से भी प्रेम का झरना न फूट सके। सब द्वार दरवाजे संधे बंद कर दी, सब तरफ चट्टाने अटका दी, हरेक को घृणा का पाठ पढ़ाया जा रहा है, और ऐसे ढंग से पढ़ाया जाता है कि लगता है प्रेम का पाठ। बच्चों को कहा जाता है यह तुम्हारी मातृभूमि है, इसे प्रेम करो। यूं तो बात प्रेम की कही जा रही मगर बड़ी जालसाजी की है। राष्ट्र को प्रेम करो, धर्म को प्रेम करो, शास्त्र को प्रेम करो, अपनी परंपरा को प्रेम करो, अपनी जाति को, अपने गौरव को, अपने पुरखों को, इनको प्रेम करो। लेकिन इस सबके पीछे घृणा छिपी। अपने पुरखों को प्रेम करो मतलब दूसरों के पुरखों को क्या करोगे? अपने देश को प्रेम करो तो दूसरे देशों को क्या करोगे? अपनी जाति को प्रेम करो तो दूसरी जातियों को क्या करोगे? अपने धर्म को प्रेम करो तो फिर दूसरे धर्मों के साथ क्या संबंध होगा तुम्हारा? घृणा ही बची फिर तुम्हारे पास। सबके लिए घृणा बची। तुम्हारे प्रेम को खूब संकुचित कर दिया गया, और प्रेम के साथ एक कठिनाई, संकुचित होते ही मर जाता है, विराट होते ही जीता है। जितना विराट हो उतना ही सब प्राण होता है, जितना संकीर्ण हो उतना ही मर जाता है। प्रेम को आकाश चाहिए, खुला आकाश, तारों से भरा आकाश। इससे कम में काम नहीं चलेगा, इससे कम में राजी मत होना, नहीं तो प्रेम मर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, और तुम्हारे प्रेम को मार डाला गया और इस जालसाजी से मारा गया है। ऐसी साजिश है कि तुम पकड़ भी नहीं पाते, क्योंकि प्रेम के नाम पर ही सारी बात चल रही है। कौन कहेगा इसको बुरा कि भारत देश को प्रेम करो, लेकिन भारत देश के प्रेम में फिर पाकिस्तान के साथ घृणा आ गई, फिर चीन के साथ घृणा आ गई, फिर अमेरिका और जर्मनी और जापान के साथ घृणा आ गई। प्रेम संकुचित हो गया, और जब प्रेम संकुचित होना शुरू होता है, मरना शुरू होता है, तो मरता ही चला जाता है। जीवन का और भी एक नियम ख्याल रखना, जीवन गति है। अगर फैलो तो फैलता चला जाता है, अगर सिकुड़ो तो सिकुड़ता चला जाता है। रुकाव नहीं है जिंदगी में, ठहराव नहीं है जिंदगी में। बहुत बड़े वैज्ञानिक एडिंगटन ने कहा है कि विज्ञान की जीवन भर की खोज के बाद मैं एक नतीजे पर पहुंचा हूं कि भाषा में कुछ शब्द हैं जिनका यथार्थ से कोई संबंध नहीं। उन्हीं एक शब्दों में रेस्ट ठहराव शब्द है, कोई चीज ठहरी हुई नहीं है। ये शब्द झूठा है। बच्चा जवान हो रहा है, जवान बूढ़ा हो रहा है। हमारी भाषा में संज्ञाएं बहुत है, नहीं होनी चाहिए, क्रियाएं ही होनी चाहिए, क्योंकि जीवन क्रिया है, संज्ञा नहीं। जब तुम कहते हो वृक्ष है तो तुम गलत बात कहते हो, वृक्ष हो रहा है, वृक्ष क्रिया है, संज्ञा नहीं, क्योंकि ठहरा नहीं है। जितनी देर में तुम बोले, कुछ सूखे पत्ते गिर गए, हवा का एक झोंका गुजर गया, कुछ नए अंकुर फूट गए, वसंत की लहर आ गई, कोई कली खिल गई, फूल बन गई, कोई फूल बिखरने लगा, एक पखरी टूटी और जमीन में मिल गई। वृक्ष हो रहा है, गतिमान है, जैसे नदी बह रही। तुम भी हो रहे हो, प्रतिपल हो रहे हो, एक क्षण को भी कोई ठहराव नहीं। जो आगे ना बढ़ेगा उसे पीछे हटना पड़ेगा, इसलिए ख्याल रखना। ये तो भूल के भी मत सोचना कि अगर आगे ना बढ़े तो कोई हर्ज नहीं, अपनी जगह पे अड़े रहेंगे। ऐसा होता ही नहीं, नियम नहीं, ऐसा जीवन का धर्म नहीं है। आगे ना बढ़े तो पीछे हटोगे, अगर पीछे हटने से बचना हो तो आगे बढ़ो। चरे बेटी चले चलो, चले चलो, रुको मत, रुके कि मरे, रुके कि सड़े। तो जो चीज सिकुड़ती है फिर सिकुड़ने लगती, और सिकुड़ने लगती। तुमने अगर कहा कि मैं भारत को प्रेम करता हूं तो कितनी देर भारत को प्रेम करोगे, वो सिकुड़ने लगेगा। फिर भारत में भी सवाल उठेगा कि पंजाबी हो कि गुजराती हो कि मराठी हो कि हिंदी हो कि तमिल हो कि तेलुगु हो कि बंगाली हो, सिकुड़ा। फिर महाराष्ट्र में भी रुकेगा थोड़ी, सिकुड़ेगा। ब्राह्मण हो कि शूद्र हो, और सिकुड़ा। फिर ब्राह्मण में भी देशस्थ हो कि कोकणस्थ, और सिकुड़ा, सिकुड़ते ही जाएगा। एक दफा सिकुड़ने की प्रक्रिया तुमने शुरू कर दी तो रुकने वाली नहीं। और आखिर में तुम पाओगे सिकुड़ते सिकुड़ते सिकुड़ते सिर्फ तुम्हारा अहंकार ही बचा, और अहंकार प्रेम का दुश्मन है। अहंकार जहर है प्रेम के लिए, और हमारा तथाकथित सारा प्रेम अहंकार पर ही आ जाता है। भारत को प्रेम करोगे तो उसमें हिंदू को प्रेम करो कि मुसलमान को कि ईसाई को कि पारसी को जैन को, किसको प्रेम करो? अगर जैन हो तो जैन को प्रेम करोगे, हिंदू को कैसे करोगे? जैन शास्त्र कहते हैं सावधान, दूसरों के शास्त्र कुशास्त्र है। अब कुशास्त्रों तो कैसे प्रेम करोगे? दूसरों के देव कुदेव है तो कुदेवों को तो कैसे प्रेम करोगे? और दूसरों के गुरु कुगुरु है तो कुगुरुओं को तो कैसे प्रेम करोगे? मगर बात वहीं थोड़ी रुकेगी। फिर जैनों में भी श्वेतांबर है और दिगंबर है, फिर श्वेतांबर में भी तेरापंथी है और स्थानकवासी है, और पता नहीं और कितने कितने गच्छ, और गच्छों में भी छोटे गच्छ। टूटती ही जाती है बात, बिखरती ही जाती है बात, और हर तरफ से बिखर के आखिर में अहंकार पर आ जाती। बस आखिर में तुम ही बचते हो, अपने को प्रेम करो। और अपने को प्रेम। बुरा नहीं है अगर विराट के प्रेम का हिस्सा हो, लेकिन अपने को प्रेम अगर विराट के प्रेम के विपरीत हो तो मृत्यु से भी बदतर है, क्योंकि तुम जीते जी मर गए। परमानंद तुम पूछोगे, लेकिन क्यों समाज इस तरह प्रेम को मार डालता है? क्यों? आखिर समाज का क्या स्वार्थ है? प्रेम जैसी सुंदर, प्रेम जैसी महिमापूर्ण वस्तु को क्यों समाज काट डालता है? और हर तरह से काटता है। हम बाल विवाह कर देते थे सिर्फ इसीलिए कि अगर युवक और युवतियां जवान हो गए तो कहीं प्रेम में न पड़ जाएं। खतरा है, इसके पहले कि प्रेम में पड़े उनका विवाह कर दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। पहले से ही बांध दो, स्वतंत्र रखो ही मत, क्योंकि स्वतंत्रता में खतरा है। क्या खतरा था? खतरा यह था कि प्रेम न हिंदू को पहचानता, न मुसलमान को, न जैन को, न बौद्ध को, न पारसी को, न सिख को। अब जैन लड़का हिंदू लड़की के प्रेम में पड़ सकता है, चमहार का लड़का ब्राह्मण की लड़की के प्रेम में पड़ सकता है, बौद्ध की लड़की सिख के प्रेम में पड़ सकती, ईसाई की लड़की मुसलमान के प्रेम में पड़ सकती। फिर करोगे क्या? फिर बांधना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पहले से ही इंतजाम कर लो। अगर बांधना हो तो गंगोत्री पर ही गंगा को बांध लो, वहां छोटी सी धार गोमुख में से निकलती, एक लुटिया में ही भरी जा सकती, कोई बड़ी गागर की भी जरूरत नहीं, वहीं रोक दो। अगर गंगा सागर में पहुंच के रोकना चाह, फिर तुम्हारे बस के बाहर मामला है, फिर बात इतनी बड़ी हो जाएगी। इसलिए हम शुरू से ही बीज ही नष्ट करने लगते। मगर क्यों? आखिर क्या हित है प्रेम को नष्ट करने में? क्या हित है? हित है न्यस्त स्वार्थों के हित, सत्ताधिकारियों के हित। सत्ताधिकारी फिर चाहे राजनेता हो और चाहे धर्मगुरु, उनके हित में यही है कि प्रेम को नष्ट कर दो। प्रेम के नष्ट होते और बहुत चीजें नष्ट हो जाती। प्रेम इतनी बड़ी घटना है कि अगर उसको हमने किसी तरह रुकावट डाल दी तो प्रतिभा ही नष्ट हो जाती। जिस व्यक्ति के जीवन में प्रेम श्वास नहीं लेता, उस जीवन में प्रतिभा नहीं होती, बुद्धि नहीं होती। वो आदमी बुद्धू हो जाता है। अरे जो अपने प्रेम को भी ना बचा सका, अब और क्या बचाएगा? और समाज चाहता है कि तुम में प्रतिभा ना हो, क्योंकि प्रतिभा खतरनाक है, क्रांतिकारी है। प्रतिभा से बगावत पैदा होती, विद्रोह पैदा होता है। जहां प्रतिभा है वहां अंधानुकरण नहीं हो सकता। प्रतिभाशाली व्यक्ति हां कहेगा तभी जब पाएगा कि बात हां कहने योग्य है, अन्यथा नहीं कहेगा, इंकार करेगा। प्रतिभा में विद्रोह छिपा है और समाज के स्वार्थ तुम्हारे भीतर से विद्रोह को बिल्कुल बुझा देना चाहते, चिंगारी भी नहीं छोड़ना चाहते, ताकि तुम्हें गुलाम बनाया जा सके। राजनेता में और धर्मगुरु में पुरानी साजिश, पुराना समझौता है, पुराना जोड़ तोड़ है, पुराना गठबंधन है। उन्होंने बांट रखा है आदमी को कि तुम बाहर संभाल लो, हम भीतर संभाल लेंगे। हमें भीतर हुकूमत करने दो, तुम बाहर हुकूमत करो। अगर मनुष्य में प्रतिभा हो तो तुम सोचते हो ये बुद्धू जो राजनेता बन के बैठ जाते, ये बैठ सकेंगे राजनेता बन के? असंभव। अगर मनुष्य में प्रतिभा हो तो जिनको तुम राजधानियों में इकट्ठा किए हो इनको तुम पागलखानों में बंद करोगे, ये तुम्हारे राष्ट्रपति और ये तुम्हारे प्रधानमंत्री और ये तुम्हारे राजनेता किसी भी हालत में सत्ता में नहीं हो सकते। प्रतिभा इनको बर्दाश्त नहीं करेगी, इनकी हजार तरह की मूढ़ताएं न सहेगी, इनकी बुद्धपन की बातें बर्दाश्त न करेगी, इनके थोथे वायदे। अब कब तक तुम धोखा खाओगे? मगर तुम धोखे पर धोखा खाए चले जाते हो, प्रतिभा ही नहीं है, देखने सोचने की समझ ही नहीं। तो राजनेता के हित में है कि लोगों की प्रतिभा ना हो, बस इतनी बुद्धि रहे कि दफ्तर का काम कर लें, फाइल को निपटा दें, रेलगाड़ी चला लें, टांगा चला लें, रिक्शा खींच लें, इतनी प्रतिभा रह जाए बस कि उनकी उपयोगिता बनी रहे, समाज उनका उपयोग कर सके, दुकान चला लें, हिसाब किताब लगा लें, बस काम चलाओ प्रतियोगिता की जो दुनिया है वहां वो कुशल सिद्ध हो, इतनी प्रतिभा काफी। इतनी प्रतिभा तो न्यूनतम प्रतिभा से ही पूरी हो जाती, तुम्हारे जीवन का शिखर कभी छुआ ही नहीं जाता, तुम्हारे भीतर जो तलवार है उस पर धार कभी रखी ही नहीं जाती, उस पर जंग चढ़ाई जाती। और धर्मगुरु के भी हित में यही है, अन्यथा तुम सोचो तुम किन बुद्धों के पीछे चलते हो और क्या क्या बुद्धपन के काम करते हो। कल राजकोट से किसी सन्यासी ने मुझे अभी अभी दिगंबर धर्मगुरु में बड़े धर्मगुरु कांजी स्वामी चल बसे तो उनकी तस्वीर भेजी, अखबार में छपी है। वो मर गए, शिष्यगण उनके शरीर को जबरदस्ती पद्मासन में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, मरे मराए आदमी को पद्मासन में बिठा रहे हैं। जरूरत पड़ी होगी तो टांग तोड़ दी होगी, हाथ तोड़ दिया होगा, गर्दन मरोड़ दी होगी। 8-10 आदमियों का चित्र है, उनको जबरदस्ती ठोक पीट के पद्मासन लगा रहे हैं, क्योंकि बिना पद्मासन में मरेंगे तो मोक्ष कैसे जाएंगे। वो चले ही गए जहां भी जाना हो, अब तो कोई भी नहीं है वहां, उनको मरे 2 दिन हो चुके, 48 घंटे में वो कहां के कहां पहुंच गए होंगे, 7वें नरक को छू लिया होगा। उनको पद्मासन में बिठाया जा रहा है और मैं देख के हैरान हुआ कि नंग धड़ंग, जिंदगी भर तो वो वस्त्र पहने रहे लेकिन दिगंबर की आकांक्षा होती तो उसका गुरु मोक्ष जाए, और मोक्ष सिर्फ नंगे हो तो ही जा सकते हो, कपड़े पहने आशा मत रखना कि मोक्ष चले जाओ, चले भी गए तो दरवाजे पे ही उतार लेंगे कि भैया कपड़ा यहीं छोड़। और बड़े मजे की बात है कि दिगंबर जैन सिवाय कपड़ा बेचने के और कोई काम नहीं करते, इनका काम ही कापड़ बाजार, कपड़ा मार्केट, वही दिगंबर अड्डा जमाए हुए, कपड़ा बेचते हैं और कपड़े को मोक्ष जाने नहीं देंगे। मेरे परिजन हैं, संबंधी, उनकी दुकान का नाम दिगंबर क्लॉथ स्टोर। मैंने उनसे कहा कुछ तो लाज संकोच करो, इसका नाम बदलो। वो कहने लगे इसमें क्या खराबी। मैंने कहा कि तुम दिगंबर का अर्थ समझते हो, इसको शुद्ध भाषा में लिखो तब तुमको खराबी समझ में आएगी, नंगों की कपड़ों की दुकान। ये दिगंबर सब तो धोखा दे रहा है तुम, बोले कि ये बात तो सच है, मगर हमारे बाप दादों के समय से ये दुकान चली आ रही और किसी ने कभी न सोचा। कहने लगे कि मेरी उम्र भी 65 साल हो गई, जब मैं 15 साल का था तब से दुकान पे बैठा हूं, 50 साल हर साल इस तख्ती को रंगते हैं, दिवाली पे साफ सुथरा करते हैं, कभी सोचे ही नहीं ये बात। तुम्हारी भी खोपड़ी बड़ी उल्टी, वो मुझसे कहने लगे तुम भीतर आए पहले ही तुम्हें ये दिखाई पड़ गए। बात तो सच्ची ही, कहने लगे। पर उन्होंने कहा और भी सब दिगंबर यही काम करते हैं, चाहे दुकान का नाम कुछ भी हो, कपड़े बेचते, मगर मोक्ष अगर जाना हो तो कपड़ा पहने नहीं जा सकते। तो मर गए बेचारे कांजी स्वामी, जिंदगी भर तो न कर पाए कपड़ा उतारने का काम, मगर अब मर के शिष्यों ने करवा दिए, कपड़े उतार दिए। और फिर मरना भी क्या ऐसे वैसे, पद्मासन न मरना, सो मुर्दे को पद्मासन लगवा रहे हैं, जबरदस्ती लगवा रहे हैं। और अब डर भी क्या, अगर 2-4 पसलियां भी टूट जाएं तो क्या हर्जा है, अब यूं ही आग में चढ़ाना। पद्मासन लगवा के नंगा करके अर्थी पे चढ़ा दिया, पहुंचा दिया मोक्ष। बुद्धों की जमात है, मगर ये उन्हीं ने समझाया है, जो ये शिष्य कर रहे हैं ये बेचारे अपनी बुद्धि से नहीं कर रहे हैं, ये उन्हीं ने समझाया है। वही जिंदगी भर ये समझाते रहे, उनके ही समझाने का ये परिणाम है कि शिष्यगण ये व्यवहार उनके साथ कर रहे हैं। धर्म गुरु किस किस तरह की मूर्ताओं में लोगों को बांधे हैं, ये संभव तभी हो सकता है जब तुम्हारे भीतर से प्रतिभा को बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए। और प्रेम क्या मर जाता है, आत्मा ही मर जाती है। फिर तुम्हारे पास प्रेम के नाम से जो बचता है वो केवल निपट वासना है, शारीरिक वासना। और शारीरिक वासना जब प्रेम का पर्याय बन जाए तो स्वभावतः तुमको खुद ही लगने लगता है कि प्रेम यानी ग्लानी की बात, बुरी बात, पाप। प्रेम बहुत कुछ है, जैसे आदमी शरीर ही नहीं है मन भी है, मन ही नहीं है आत्मा भी है, आत्मा ही नहीं है परमात्मा भी है, ऐसे ही प्रेम भी शरीर ही नहीं है, वासना प्रेम का शरीर है। काव्य प्रेम का मन है, प्रार्थना प्रेम की आत्मा है, और परमात्मा का अनुभव प्रेम की पराकाष्ठा है, प्रेम के सोपान है। मगर जब सब सोपान तोड़ दिए तो फिर एक ही बच रहा है। अब तुम मजा देखो, यही धर्मगुरु प्रेम की ऊंचाइयों को तोड़ देते हैं, संभावनाओं को नष्ट कर देते हैं, फूल खिलने नहीं देते, और फिर कहते हैं है क्या, जड़े ही जड़े हैं, अंकुर निकलने नहीं देते, और फिर जड़ें उठा उठा के बताते हैं देखो कितनी कुरूप भद्दी, जड़े तो कुरूप और भद्दी होती ही है। फिर जड़ों को घुमा घुमा के लोगों को समझाते हैं कि देखो ये है प्रेम, प्रेम पाप हो जाता है, फिर प्रेम जो कि परमात्मा हो सकता था वो पाप होकर समाप्त हो जाता है। और जिस जीवन में प्रेम पाप हो गया वहां उदासी छा जाएगी। फिर जो प्रेम की बात करेगा वो पाप का प्रचार कर रहा है ऐसा प्रतीत होगा, क्योंकि तुम्हारी भाषा में प्रेम का एक ही अर्थ हो जाएगा, वासना, कामना। प्रेमानंद इसलिए पलटू को कहना पड़ा सहज आस की नाही। प्रेम आसान नहीं है क्योंकि लोगों ने दीवाने खड़ी कर दी, पत्थर अटका दिए, चट्टानें अड़ा दी। फिर या तो क्षुद्र प्रेम रह जाता है, बच्चे पैदा करो, वही प्रेम का कुल मात, कुल गणित रह जाता है, और स्वभावतः उससे कोई कैसे राजी हो सकता है। तो फिर साधु संन्यासियों की बातें ठीक मालूम होने लगती हैं कि ठीक ही तो कहते हैं, अरे रखा क्या है, प्रेम में जंजाल है। और या फिर कवियों के हाथ में रह जाता है प्रेम, वो बेचारे कल्पना का जाल बुनते रहते, अनुभव तो उन्हें कुछ होता नहीं, अनुभव करने का तो यहां उपाय नहीं छोड़ा गया है। दस्ते तन्हाई में, दस्ते तन्हाई में ए जाने जहां लर्जा है, तेरी आवाज के साए, तेरे ओठों के शराब। दस्ते तन्हाई में दूरी के खसो खाक तले, खिल रहे हैं तेरे पहलू के समन और गुलाब। दस्ते तन्हाई में ए जाने जहां लर्जा है, तेरी आवाज के साए, तेरे होठों के शराब। दस्ते तन्हाई में दूरी के खस और खाक तले, खिल रहे हैं तेरे पहलू के समन और गुलाब। उठ रही है कहीं कुर्बत से, उठ रही है कहीं कुर्बत से तेरी सांस की आंच, अपनी खुशबू से मैं सुलगती हुई, अपनी खुशबू में सुलगती हुई मध्यम मध्यम, दूर उफक पार, दूर उफक पार चमकती हुई कतरा कतरा, गिर रही है तेरी दिलदार नजर की शबनम। इस कदर प्यार से ए जाने जहां रखा है, इस कदर प्यार से ए जाने जहां रखा है, दिल के रुखसार पे इस वक्त तेरी याद ने हाथ। यूं गुमा होता है, यूं गुमा होता है, गरचे है अभी सुबह फिराक, ढल गया हिजर का दिन, ढल गया हिजर का दिन, आ भी गई वसल की रात। बस कल्पनाएं ही हाथ में रह जाती हैं, दस्त तन्हाई में ए जाने जहां लर्जा है, इस एकांत रूपी जंगल में। ओ मेरी प्रेमिका, मरीचिकाएं कल्पनाएं कंपायमान हो रही, दस्त तन्हाई में ए जाने जहां लर्जा है, तेरी आवाज के साए, तेरे ओठों के शराब। दस्ते तन्हाई में दूरी के खसुखाक तले, बड़ी दूरी है और जंगल का भटकाव है, और कूड़ा करकट घास और मिट्टी के नीचे, खिल रहे हैं तेरे पहलू के समन और गुलाब। बस कल्पना ही रह जाती, उठ रही है कहीं कुर्बत तेरी सांस की आंच, अपनी खुशबू में सुलगती हुई मध्यम मध्यम, दूर उफक पार क्षितिज के पार चमकती हुई कतरा कतरा, गिर रही है तेरी दिलदार नजर की सबनम। सपने संजो, सपने बसाओ, दूर उफक पार चमकती हुई कतरा कतरा, गिर रही है तेरी दिलदार नजर की सबनम। इस कदर प्यार से ए जाने जहां रखा है, सुनना, इस कदर प्यार से ए जाने जहां रखा है, दिल के रुखसार पे इस वक्त तेरी याद ने हाथ। खुद प्रेसी ने हाथ नहीं रखा है, प्रेसी की याद ने हाथ रखा है। इस कदर प्यार से ए जाने जहां रखा है, दिल के रुखसार पर, दिल के कपोल पर इस वक्त तेरी याद ने हाथ, तेरी स्मृति ने। यूं गुमा होता है, ऐसा वहम होता है, ऐसा भासता है, यूं गुमा होता है, गरचे है अभी सुबह फिराक, अभी विरह की सुबह ही चल रही है, अभी कुछ मिलन नहीं हुआ, अभी यात्रा का पहला पड़ाव भी नहीं आया, अभी यात्रा चल ही रही है। यूं गुमा होता है गरचे है अभी सुबह फिराक, ढल गया हिजर का दिन, मगर ऐसा वहम हो रहा है, ऐसा आभास हो रहा है कि वियोग का दिन ढल गया, आ भी गई वसल की रात, मिलन की रात आ भी गई। बस सब कल्पनाओं का जाल। दो परिणाम हुए हैं प्रेम के दमन के। सामान्य आदमी के जीवन में प्रेम केवल शुद्ध शारीरिक वासना होकर रह गया है, और जिनके पास काव्य की क्षमता है उनके पास प्रेम कल्पना होकर रह गया है। तेरे ओठों के फूलों की चाहत में हम दार की खुश्क टहनी पे वारे गए, तेरे हाथों की समयों की हसरत में हम नीम तारीख राहों में मारे गए, सूलियों पर हमारे लबों से परे तेरे ओठों की लाली लपकती रही, तेरी जुल्फों की मस्ती बरसती रही, तेरे हाथों की चांदी दमकती रही, जब घुली तेरी राहों में सामे सितम हम चले आए, लाए जहां तक कदम, लब पे हर्फे गजल दिल में कंदीले गम, अपना गम था गवाही तेरे हुस्न की, देख कायम रहे इस गवाही पे हम जो तारीख राहों में मारे गए। तेरे ओठों की फूलों की चाहत में हम दार की खुश्क टहनी पे बारे गए, सूलियां लग जाती जो प्रेम के रास्ते पे चलता है उसको। तेरे ओठों के फूलों की चाहत में हम दार की खुश्क टहनी पे बारे गए, तेरे हाथों की समयों की हसरत में हम नीम तारीख राहों में मारे गए। आधे अंधेरे से भरी हुई रास्तों पर हमारी गर्दनें कट गई, सूलियों पर हमारे लबों से परे हम सूलियों पर लटके रहे, और हमारे ओठों से बहुत दूर तेरे ओठों की लाली लपकती रही, तेरी जुल्फों की मस्ती बरसती रही, तेरे हाथों की चांदी चमकती रही, जब घुली तेरी राहों में सामे सितम हम चले आए, लाए जहां तक कदम, लब पे हर्फे गजल ओठों पर तो कविता रही, लब पे हर्फे गजल दिल में कंदीले गम, लेकिन दिल में तो दुख की मसाल जलती रही। लब पे हर्फे गजल दिल में कंदीले गम, अपना गम था गवाही तेरे हुस्न की, हमारा जो दुख है वही तेरे सौंदर्य की एकमात्र गवाही है। अपना गम था गवाही तेरे हुस्न की, देख कायम रहे इस गवाही पे हम जो तारीख राहों में मारे गए। प्रेम के रास्ते पर जो चलता है वो तो बुरी तरह मारा जाता है, प्रेम की बात ही पाप हो गई है। इसलिए प्रेमानंद पलटू ठीक कहते हैं, सहज आस की नहीं, मरने की तैयारी चाहिए, और नहीं तो फिर कल्पनाओं का जाल है, बैठे रहो कविताएं करते रहो, और आज नहीं कल थक जाओगे, थक जाओगे फिर रोगे, फिर कोई आया दिले जार नहीं, कोई नहीं, फिर कोई आया दिले जार, फिर कोई आया दिले जार नहीं, कोई नहीं, राह रो होगा, राह रो होगा कहीं और चला जाएगा, ढल चुकी रात, ढल चुकी रात, बिखरने लगा तारों का गुबार, लड़खनाने लगे ऐवानों में, लड़खनाने लगे ऐवानों में, ख्वाबीदा चिराग सो गई रास्ता तक तक के हर एक राह गुजार, अजनबी खाक ने धुंधला दिए कदमों के सुराग, गुल करो समय बढ़ा दो मैं और मीना और अयाग, अपने बेख्वाब किवाड़ों को मुखफल कर लो, अब यहाँ कोई नहीं आएगा, फिर जल्दी ही सब कल्पनाएं थक जाती हैं, जल्दी ही पता चलता है कि जिंदगी बीत गई, कविताएं ही करते रहे। गुल करो समय तो बुझा दो ये समय, बुझा दो ये दिए। गुल करो समय, बढ़ा दो मैं और मीना और अयाज, और अब तो शराब बढ़ा दो कि पीले बेहोश हो जाएं, भूल जाएं। गुल करो समय, बढ़ा दो मैं और मीना और अयाज, अपने बेख्वाब किवाड़ों को मुखफल कर लो और बंद कर लो अपने दरवाजों को। बहुत खुला रखा, बहुत राह देखी, अपने बेख्वाब किवाड़ों को मुखफल कर लो, अब यहां कोई नहीं आएगा। यूं जिंदगी रीत जाती है, कुछ लोगों की क्षुद्र वासना में और कुछ लोगों की ऊंची ऊंची कल्पनाओं में, मगर हाथ किसी के कुछ भी लगता नहीं। इतनी बाधाएं खड़ी की हैं समाज ने, व्यवस्था ने, कि अगर तुम ध्यान का बल न संजो पाओ अपने में, तो निकल न पाओगे इन जंजीरों से। ये कारागृह तोड़ा ना जा सकेगा, ये बेड़ियां तुम्हें बांधे ही रहेंगी। ये बेड़ियां तब से तुम्हारे पैरों में पड़ जाती हैं जब तुम झूले में थे, और तब तक नहीं छूटती जब तक तुम कब्र में नहीं उतर जाते। झूले से लेकर कब्र तक बस बेड़ियों की खनखनाहट। चाहो तो तुम इसे संगीत कहो, जंजीरों की झंझनाहट। चाहो तो तुम इसे पायलों की झनकार कहो, समझा लो अपने मन को। मगर कैदियों की तरह तुम जीते हो, कैदियों की तरह मर जाते हो। और चूंकि मैं चाहता हूं कि तुम स्वतंत्र होकर जियो, वही मेरे सन्यास का अर्थ है, तो देखते हो मुझे कितनी गालियां पड़ रही। मेरा कसूर क्या है? सिर्फ इतना कि मैं प्रेम को सम्मान देता हूं। सिर्फ यही मेरा कसूर, यही मेरा पाप है कि मैं कहता हूं प्रेम में परमात्मा को पाने की क्षमता छिपी, इसे रोको मत। ये झरना अगर बह सके तो सागर तक पहुंच सकता है। आ की बावस्ता है, आ की बावस्ता है उस हुस्न की यादें तुझसे, जिसने इस दिल को परीखाना बना रखा था, जिसकी उल्फत में भुला रखी थी दुनिया हमने, दहर को दहर का अफसाना बना रखा था। आ की बावस्ता है उस हुस्न की यादें तुझसे, जिसने इस दिल को परीखाना बना रखा था, जिसकी उल्फत में भुला रखी थी दुनिया हमने, दहर को दहर का अफसाना बना रखा था। आसना है तेरे कदमों से, आसना है तेरे कदमों से वो राहें जिन पर उसकी मदहोश जवानी ने इनायत की है। कारवां गुजरे हैं जिनसे, कारवां गुजरे हैं जिनसे उसी रानाई के, जिसकी इन आंखों ने बेसूद इबादत की है। तुझसे खेली हैं वो महबूब हवाएं जिनमें उसके मलबूस की अफसुरदा महक बाकी है, तुझसे खेली हैं वो महबूब हवाएं जिनमें उसके मलबूस की अफसुरदा महक बाकी है। तुझ पे भी बरसा है उस बाम से महताब का नूर, जिसमें बीती हुई रात की कसक बाकी है। तूने देखी है वो पेशानी, तूने देखी है वो पेशानी, वो रुखसार, वो ओंट, जिंदगी जिनके तस्वर में लुटा दी हमने। तूने देखी है वो पेशानी, वो रुखसार, वो ओंट, जिंदगी जिनके तस्वर में लुटा दी हमने। तुझ पे उठी है वो खोई हुई साहिल आंखें, तुझको मालूम है, तुझको मालूम है कि उम्र गमा दी हमने। हम पे मुस्तरका है एहसान गमे उल्फत के, इतने एहसान की गिनवाऊं तो गिनवा न सकूं। हम पे मुस्तरका है, हम पे मुस्तरका है एहसान गमे उल्फत के, इतने एहसान की गिनवाऊं तो गिनवा न सकूं। हमने इस इश्क में क्या खोया है, क्या सीखा है, हमने इस इश्क में क्या खोया है, क्या सीखा है। जुझ तेरे और को समझाऊं तो समझा न सकूं, जुझ तेरे और को समझाऊं तो समझा न सकूं। आजीजी सीखी, गरीबों की हिमायत सीखी, यास और हिरमान के दुख दर्द के माने सीखे, जेर दस्तों के मुसाइब को समझना सीखा, सर्द आहों के रुख जर्द के माने सीखे। जब कहीं बैठ के रोते हैं वो बेकस जिनके अस्क आंखों में बिलखते हुए सो जाते हैं, नातुबानों के लिबासों पर झपटते हैं उकाब, बाजू तौले हुए मंडलाते हुए आते हैं। जब कभी बिकता है बाजार में मजदूर का गोश्त, साहराहों पर गरीबों का लहू बहता है, या कोई तोन का बढ़ता हुआ सैलाब लिए फाका मस्तों को डुबोने के लिए कहता है, आंख सी सीने में रह रहे के उबलती है न पूछ, आंख सी सीने में रह रहे के उबलती है न पूछ, अपने दिल तो मुझे काबू ही नहीं रहता है। कवि लिखते रहे इंकलाब की बातें भी, बगावत के गीत भी, मगर कवियों से कहीं बगावत हो सकती? गीत ही रच सकते हैं, गीत ही गुनगुना सकते हैं। उनके गीत बांझ, उनके गीत नपुंसक, सिवाय ध्यान के न कभी कोई क्रांति हुई है न हो सकती। ध्यान का अर्थ है हटा दो सारी अड़चने जो दूसरों ने तुम पर थोप दी, हटा दो सारे विचार और पक्षपात, जाति के, समाज के, देश के, धर्म के, मजहब के, फिरका परस्ती के, मतवादों के, सिद्धांतों के, शास्त्रों के, हटा दो सारे पत्थर और सारी चट्टानें और बह जाने दो प्रेम के झरने को। साहस चाहिए, क्योंकि तुम्हें भीड़ के विपरीत जाना होगा। इसलिए पलटू कहते हैं, प्रेमानंद सहज आस की नाही, बड़ी हिम्मत जुटानी होगी। हो सकता है सूली दे समाज, आखिर जीसस को दी। हो सकता है गर्दन काट दे, आखिर मंसूर और सरमत की काटी। हो सकता है जहर पिलाए, आखिर सुकरात को, मीरा को पिलाया। मगर प्रेम के लिए सब कुर्बान करने जैसा है, और प्रेम को विराट करना है। वो व्यक्तियों पर केंद्रित हो जाए तो वासना हो जाता है, वो फैलता चला जाए, वृक्षों पर फैले, पहाड़ों पर फैले, तारों पर फैले, फैलता चला जाए। धीरे धीरे प्रेम रिश्ता नाता ना रह जाए, बल्कि तुम्हारा गुण हो जाए, और अंततः गुण भी न रह जाए, तुम्हारी सत्ता हो जाए। तुम प्रेम पूर्ण हो जाओ पहले, और फिर प्रेम ही हो जाओ। जिस दिन तुम प्रेम हो जाओगे, उसी दिन परमात्मा का अनुभव है। दूसरा प्रश्न, भगवान आपने प्रीति, जरीन और तरु के मोटापे का जिक्र किया, आप मुझे क्यों भूल गए? सस्सो अभी तुझे बहुत आगे जाना है। कहां जरीन और कहां तू, जरीन को रखो एक तराजू के पलवे पर और तुझे रखो दूसरे पर, तो कम से कम तीन सस्सो चढ़ाना पड़े। अभी तो बहुत दूर है, मगर कोशिश करती रहे। सहज राजयोग साध, सहज राजयोग यानी कुछ न करना, पलंग पर पड़े रहना। तेरा समय भी आएगा, तेरा जिक्र भी करेंगे। ढाई मन से कम नहीं तौल सके तो तौल। किसी किसी के भाग में लिखी ठोस फुटबॉल, लिखी ठोस फुटबॉल न करती घर का धंधा, 8 बज गए किंतु पलंग पर पड़ा पुलंदा। कहे काका कबीराय खाए वह ठूसम ठूसा, यदि ऊपर गिर पड़े बना दे पति का भूसा। चरे बेटी अभी तू चली चल, बड़ी चल। एक मोटा आदमी डॉक्टर के पास गया और बोला कि डॉक्टर साहब, जब मैं रात को सोता हूं तो मेरा मुंह खुला रह जाता है, इसका कुछ इलाज करिए। डॉक्टर ने उसके शरीर पर निगाह डाल के कहा, चिंता की कोई बात नहीं, आपके मुंह की चमड़ी थोड़ी छोटी पड़ गई है और मुंह काफी मोटा हो चुका है, तो जब आप आंख बंद करते तो स्वभावतः आपका मुंह खुल ही जाएगा। अरे भाई, कोई एक ही चीज बंद कर सकते हो, चमड़ी छोटी पड़ गई। आंख बंद की तो मुंह खुला, मुंह बंद करो तो आंख खुल जाएगी। अभी शशि तो बहुत दूर, अभी काफी सोपान चढ़ने। 5 वर्षीय मोटूराम ने, जिनका वजन 65 किलो था, एक दिन अपनी माँ से कहा, मम्मी मम्मी आपने एक दिन कहा था कि मुझे अजायबघर घुमाने ले जाएंगी, बताइए ना कब ले जाएंगे। माँ ने कहा, अभी समय नहीं आया बेटा, बेटी थोड़ी देर और प्रतीक्षा करो, वक्त आने पर अजायबघर वाले आके तुम्हें स्वयं ले जाएंगे। तीसरा प्रश्न, भगवान आपने कहा कि सिंधी और सांप रास्ते में मिल जाएं तो पहले सिंधी को मारो, सांप का काटा बच सकता है सिंधी का काटा नहीं। यह बात आंशिक सच हो सकती पर पूरी सच नहीं, सभी सिंधी तो ऐसे नहीं होते, सिंधियों में भी सिद्ध पुरुष होते। आप सिंधियों का इतना मजाक तो ना उड़ाएं। मेलाराम असरानी, तुम समझे ही नहीं, तुम बात ही चूक गए, न समझ के तुमने सिद्धि कर दिया कि पक्के सिंधी हो। क्या कहते हो कि यह बात आंशिक सच? अरे ये पूरी पूरी सच, 100% सच। और तुम क्या सिंधी हो के बेशर्मी की बात कहते हो कि सभी सिंधी ऐसे नहीं होते, सिंधियों में भी सिद्ध पुरुष होते? कभी नहीं, सभी सिंधी सिद्ध पुरुष हैं। कुछ तो संकोच करो, कुछ तो लाज रखो। और इसीलिए तो कहावत है कि सिद्ध का काटा नहीं बचता। तुम समझे नहीं बात को। अब जैसे मैं किसी को काटू, बचेगा? कभी नहीं बच सकता। जिनने कहावत रची बड़ी सोच के रची, फिर सुनो कहावत को, सिंधी और सांप रास्ते में मिल जाएं तो पहले सिंधी को मारो, सांप का काटा बच सकता है सिंधी का काटा नहीं। इसको यूं पढ़ो कि सिद्ध और सांप रास्ते में मिल जाएं तो पहले सिद्ध को मारो, क्योंकि सांप का काटा बच सकता है सिद्ध का काटा नहीं। ये तो सिंधियों की गौरव गरिमा के लिए सूत्र बताया, ये तो किसी के लिए नहीं कहा गया ऐसा सूत्र जैसा सिंधियों के लिए कहा गया। पुराने शास्त्र कहते हैं आचार्यो मृत्यु, वही है आचार्य जिसके पास जाके मृत्यु घटित हो जाए। गुरु उसको कहते हैं जिसके पास शिष्य मर जाए, और सिंधी तो गुरु नहीं, गुरु घंटाल। अरे पास जाने की जरूरत नहीं, दूर से देख ले सिंधी के खात्मा। मगर तुम समझे नहीं, तुम उन थोड़े से सिंधियों में से हो जो सिद्ध नहीं। बात बिल्कुल उल्टी है, थोड़े से सिंधी मुश्किल से, यानी मुझे तो कभी कभी मुश्किल से एक आध दो सिंधी मिले जो सिद्ध नहीं थे, नहीं तो सभी सिद्ध पुरुष। तुम भी उनमें से एक हो मिला राम असरानी, जो सिद्ध नहीं हूं, और जब सिद्ध नहीं तो कहा खाक सिंधी। अरे सिंध में पैदा होगा इससे कोई सिंधी हो जाओगे क्या? सिंधी होने के लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ती। पिछले जन्म में जो ऋषि मुनि रह चुके देखा नहीं, आए थे ऋषि मुनि दो दिन पहले, जब एकदम छप्पर पर उछल कून करने लगे, वो कौन थे? हनुमान के रूप में कौन आए थे? यही अगले जन्म में सिंधी होंगे। मगर तुम चूक गए, रेलगाड़ी के प्रथम श्रेणी के कूपे में सिर्फ दो व्यक्ति बैठे थे, एक युवक और एक सिंधी बाई। युवक च्युइंग गम चबा रहा था और खामोश था। थोड़ी देर की खामोशी के बाद सिंधी बाई उसके पास आके बैठी और बोली, आप बहुत अच्छे, बहुत प्यारे, इतने देर से आप मुझसे बातें कर रहे हैं, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि मैं पूरी तरह बहरी हूं। मेला राम असरानी, मैं तो च्यूइंग गम चबा रहा हूँ, तुम कुछ का कुछ समझ रहे? चंदुलाल ने सेठ बुद्धरमल से कहा, यार मेरी पत्नी सारा दिन मुझे हुक्म ही देती रहती, कभी झाड़ू लगाने को कहती, कभी बर्तन साफ करने को, कभी खाना बनाने को, क्या तुम्हारी पत्नी भी ऐसा करती? सेठ बुद्धरमल बोले, नहीं यार, कभी नहीं। मैं तो सुबह उठ के चाय और नाश्ता तैयार करके अपनी पत्नी को हुक्म देता हूँ, उठो मैम साहब, चाय और नाश्ता तैयार। सेठ बुद्धरमल ने अपने बेटे से पूछा, क्यों रे हरामजादे, तू ये मुर्गा कहां से लाया? बेटा थोड़ा डरा, क्योंकि और भी चार आदमी बैठे थे, मगर बाप ऐसा थमथमाया था कि बेटे ने कहा कि बाप से क्या छुपाना, चुराया है। बुद्धरमल विजी मुस्कान से पास खड़े लोगों से बोले, देखा तुम, अरे है तो बेटा मेरा, चुरा सकता है मगर झूठ नहीं बोल सकता। अब इनको तुम सिद्ध पुरुष न कहोगे तो क्या कहो? एक बार सेठ बुद्धरमल का छोटा लड़का नंगा ही कक्षा में पहुंच गया, शिक्षक बहुत नाराज हुए, कहे कि जाओ चड्डी पहन कर आओ और अपने साथ में पिताजी को भी लेके आना, ये क्या हरकत है? बच्चा कुछ देर बाद चड्डी पहन के स्कूल पहुंचता है, शिक्षक कहते हैं पिताजी को लेकर क्यों नहीं आए, जाओ पिताजी को लेके आओ। बच्चे ने एक दो बार कहा कि पिताजी नहीं आ सकते, शिक्षक ने कहा क्यों नहीं आ सकते? बच्चा बोला, क्योंकि घर में चड्डी एक और वो मैं पहन के आ गया हूं, क्यों नहीं आ सकते? बार बार वही बात पूछी गई यार, और तुम कहते हो कुछ सिंधी गड़बड़ होते, सब नहीं। अरे सब सिद्ध पुरुष गड़बड़ तो शायद कोई एकाध कभी मिल जाए तो बात अलग। टॉनिक बनाने वाली यूएसए अर्थात उल्लासनगर सिंध एसोसिएशन के एक कंपनी ने एक अद्भुत टॉनिक बनाया। एक सिंधी महिला ने उस टॉनिक का उपयोग किया और प्रशंसा पत्र इन शब्दों में लिखा, आपका टॉनिक निसंदेह बहुत कारगर है, पहले मैं अपने बच्चे तक को भी पीट नहीं सकती थी, टॉनिक लेने के बाद अब घर के सारे काम काज कर लेती हूँ और बाद में पति को भी एक दो हाथ जमा देती, धन्यवाद आपका। झामन दास अपने गुरु साईं चूहड़मल फूहड़मल से 8 साल बाद मिले तो गुरुदेव ने पूछा, क्यों भाई, जब पिछली बार मिले थे तो आपकी शादी को हुए 4 साल हो चुके थे, पर कोई बच्चा वगैरह नहीं हुआ था। अब क्या हाल, कोई बच्चा वगैरह हुआ है नहीं? झामनदास खुश होते हुए बोले, हाँ हाँ, ऊपर वाले की कृपा से कुछ महीनों पूर्व भी एक बेटा हुआ है। साईं चुहरमल फुहरमल बड़े आशीष से बोले, तो क्या आप अपने ऊपर नए किराएदार रख लिए? और तुम कह रहे हो कि कुछ मैं मानू तो कैसे मानू? अखबारों में एक विज्ञापन निकला है कीटनाशक, यूएसए के वैज्ञानिकों की महान खोज, कीमत मात्र 50 रुपए, डाक खर्च अलग। हजारों प्रयोगों के निष्कर्षों से अब यह भलीभांति सिद्ध हो चुका है कि हमारे प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया यह कीटनाशक सभी प्रकार के कीड़ों मकोड़ों मक्खी मच्छरों इल्लियों पतंगों काकरोचों और जुए खटमलों आदि का 100% विनाश करने में सक्षम। डीडीटी वगैरह के प्रयोग से मनुष्यों और पालित पशुओं के स्वास्थ्य में हानि पहुंचने की संभावना रहती, किंतु इसका प्रयोग पूर्णतः हानि रहित। दूसरी खूबी यह है कि अवधि के पश्चात कीड़े मकोड़े रासायनिक कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोधी रेसिस्टेंट हो जाते हैं, लेकिन हमारे इस कीटनाशक से इसकी कोई संभावना ही नहीं। यह आज जितना असरदार है, आज से 100 साल बाद भी उतना ही असरदार रहेगा, इसकी गारंटी। इस सब के बावजूद भी अगर आप ये सिद्ध कर दें कि इससे कीट पतंग नहीं मरते, तो हम आपको 1,00,000 रुपयों का नगद पुरस्कार देंगे। डब्बू जी ने मच्छरों से परेशान होकर इस कीटनाशक को बुलाया। मैंने दूसरे दिन उनसे पूछा कि कहिए डब्बू जी, कैसा रहा उसका असर? उन्होंने आग बबूला होकर बताया कि इन हराम जादों ने एक छोटी सी चिमटी भेजी और एक छोटी सी हथौड़ी, साथ में एक सूचना है कि किसी भी कीड़े को इस चिमटी से पकड़ कर हथौड़ी से मारिए, यदि न मरे तो लौटती डांट से तुरंत हमें सूचित करिए, हम आपको फौरन 1,00,000 रुपयों का नगद पुरस्कार भेज देंगे। सिंधी तो सभी सिद्ध पुरुष है। सेठ बुधरमल पानी के जहाज से यात्रा पर निकले हुए थे। एक दिन बड़ा जोर का तूफान आया, जहाज डगमगाने लगा, यात्री बड़े घबराए और तभी डेक पर पहुंच गए। वहां जाकर देखा कि एक व्हेल मछली भी जहाज के साथ साथ चल रही है और उसी के शरीर के धक्कों से जहाज की हालत खराब होती जा रही। घबराए यात्रियों ने व्हेल को भगाने के अनेक प्रयास किए, मगर वो जाने का नाम ही न ले। उसके खुले मुंह में टेबलें कुर्सियां जो भी हाथ में आया लोगों ने फेंका, मगर वह समय कुछ समय के लिए गायब हो और फिर आ जाए। जहाज लगातार उसके धक्कों से डगमगा रहा था। इस सारे हड़कंप के बावजूद भी सेठ बुधरमल शांत प्रसन्न मुद्रा में मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। लोगों को उनकी प्रसन्नता बहुत खली। उन्होंने कहा, सेठ जी, क्या आपको पता नहीं है कि जहाज कुछ ही समय में डूबने वाला? सेठ बुधरमल बोले, अरे तो डूबने तो जहाज क्या मेरे बाप का है, अरे कल का डूबने वाला आज डूब जाए, आज का डूबने वाला अभी डूब जाए। यात्रियों ने कहा, सेठ जी, जहाज आपका नहीं माना, मगर ये क्यों भूलते हैं कि जहाज के साथ साथ आपका भी खात्मा होने वाला? सेठ बुधरमल बोले, अरे मैं भी कम नहीं हूँ, बीमा करवा रखा है, आज मौका मिला है इतने वर्षों बाद, अब पता चलेगा इन जीवन बीमा वालों को। सेठ की ऐसी बातों से लोग बड़े क्रोधित हुए, उन्होंने उसे उठाकर व्हेल के मुंह में फेंक दिया। धीरे धीरे जहाज की सारी चीजें फल आदि भी उसके मुंह में फेंके गए, लेकिन अंततः व्हेल ने जहाज को उल्टा दिया और सारे यात्रियों को धीरे धीरे अपने अंदर कर लिया। यात्रियों ने अंदर जाकर जो दृश्य देखा वह विस्मयकारी था। अंदर से एक बुधरमल टेबल कुर्सी लगाए बैठे थे और टेबल पर संतरे रख के 50-50 पैसे में संतरे बेच रहे, और मिलराम असरानी, तुम कहते हो कि सिंधियों में भी सिद्ध पुरुष होते? अरे सिंधी यानी सिद्ध। सिंधी का मतलब बुंद समानी सिंध में, सिंध समाना बुंद में, अब और क्या बचता है? बात ही खत्म हो गई, पूरा अध्यात्म शास्त्र यही समाप्त हो जाता है। मिलाराम असरानी, अब तुम देर न करो, बहुत दिन तुम सहज राजयोग साध चुके, अब सन्यास की तैयारी करो, जब यहां जमे ही हो तो फिर पूरे जम जाओ। ये क्या आना जाना, अरे आवागमन से छुटकारा पाओ और तुम हो सिद्ध पुरुष, इसमें कोई शक नहीं, तुम्हें पता नहीं है ये बात, और यही मेरा यहां काम है कि जो तुम्हें पता नहीं वो पता करवा दूं। अब तुम कह रहे हो कि आप सिंधियों का इतना मजाक तो ना उड़ाएं, मजाक उड़ा ही कौन रहा है भैया, कैसी बातें कर रहे, साईं कुछ तो समझो, मजाक उड़ा रहा हूं, ये तो सिंधियों की प्रशंसा में दो शब्द कहे, थोड़ा कहा ज्यादा समझना आज इतना।